الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے مین تو آپ متکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں زیادہ اچھا ہے کہ جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا. اور ضمناً کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ بھی جائز ہو جائے گا ورنہ جائز نہیں ہے. اب کھانا سامنے آ گیا مسجد میں ہے آپ اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو اب کھانے کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں. کرنی ثواب کی نیت سے پہلے بھی تو ثواب کی نیت سے اب اعتکاف کی ترکیب کر لیں اور پھر کچھ عبادت کر لیں. مثلا کچھ 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے افطار کر سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب. چودہ 1438 کے رمضان المبارک کی آج 7ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ میں ہزاروں معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. میانی شریف ضلع گلزار طیبہ پنجاب پاک حضوری کابینہ گوٹ حاجی محمد شیخ ساکران بلوچستان پاک بارکاتی کابینہ او بھی ان کے ذریعے یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور مدنی چینل پر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. واہ بھائی تو یا رسول اللہ والے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. بینر بھی اٹھائے انہوں نے کیا کہنا چاہیے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اٹھا دے بینر نہیں گتے پہ لکھے ہوئے پلے کارڈ. مرحبا. اب آخر تک شریک رہیے گا ہمارے ساتھ. یہ بار بار تو موقع ملتا نہیں ہے. ایک تعداد ہوگی جو فرسٹ ٹائم آئی ہوگی تو اٹھ کے جائیے گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر ایاز اتاری برمنگھم یو کے سے. میرا سوال یہ ہے وہ کون کون سے کام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیے. برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیجیے. بیٹا ہو تو ایسا یہ مدنی منوں کے لیے جو کہانیاں سچی کہانیاں لکھی گئی ہیں تو ان میں کچھ پیج نمبر 25 پر دیا ہوا ہے مرقات کے حوالے سے. سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور کتم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا. نمبر دو, سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. نمبر تین, سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ پڑھا. نمبر چار, سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی یعنی مہمانی کی رسم شروع کی. پانچ, سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے. اور بھی کئی کام ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کیے. صلوا علی الحبیب. پیارے اور میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں منیر احمد اتاری ساؤتھ کوریا سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان, بے عمل کو با عمل بنانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. بے عمل شخص جب سویا ہوا ہو تو اس وقت تقریباً 3 فٹ یعنی لگ بھگ 1 میٹر کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک بار سورت الاخلاص ذرا اونچی آواز سے پڑھے, مگر اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے. انشاءاللہ عزوجل سویا ہوا شخص باعمل بنے گا. بے عمل عورت کے لیے بھی یہ ترکیب کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. کسی کا جھوٹا پانی پینا جائز ہے بلکہ مفید ہے کہ منقول ہے سور المؤمن شفاء یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. زمانہ انداز اللہ تعالی حضرت پیغمبر نا زمانہ امیر اہل سنت و بارگاہ کے سوال دے چتریو روزو پر تعزیت بول ددی تو حکم دے مکروہ تنظیمی دا یا مکروہ تنظیمی جدے جواب دا تا عطا فرمائی. ان اسلائی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے 3 دن بعد تعزیت کرنا کیسا مکروہ تنظیمی ہے یا تنظیمی, برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی. اس کی صورت ہے تنظیمی, مکروہ تنظیمی کی بھی صورت ہے. تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ تعزیت کا وقت وفات سے 3 دن تک ہے. افضل یہ کہ پہلے ہی دن تعزیت کی جائے. البتہ جس شخص کو انتقال کا علم نہ ہو تو وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے. باقی لوگوں کے لیے جن کو پتہ چلی ہے تو باقی لوگوں کے لیے 3 دن بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے تنزیہی ہے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے ہی دن تعزیت ہونا بہتر و افضل ہے. یعنی ایام تعزیت یعنی تعزیت کے ایام میں سب سے افضل پہلا دن ہے. وہ تعزیت کرنا سنت ہے, سنت کی نیت سے ثواب کے لیے مسلمان کی دلجوئی کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا الحمدللہ عز وجل مدینہ منورہ ہے اور یہاں اس وقت صبح کا وقت ہے, گنبد خضرا کی بھی زیارت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باپا اس شعر کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. سبحان اللہ, بظاہر تو یہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ جب مدینہ میں صبح ہوئی, صبح طیبہ میں ہوئی تو نور کی خیرات بڑھتی ہے. مدینے میں صبح کے وقت نور کی خیرات بڑھتی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی تارے جو ہوتے ہیں یہ چمکدار ہوتے ہیں, تو چمکدار روشنی بھی نور کے معنی روشنی ہے. تو انہیں کہ یہ چاند تارے جو ہے نا حقیقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہیں. تو یہ تاروں کو, چاند کو, سورج کو, سبھی کو مدینے میں نور کی بٹنے والی خیرات کی ضرورت ہے, سب بھکاری ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق علی عطاری گلشن عظیم مسجد ٹنڈوال. میرا علی علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ بہت سی مساجد کے اراکین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شرعی مسائل کم معلوم ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے اگر کوئی ان کو مسئلہ بتایا جائے یا کوئی بات کی جائے تو اس سے وہ جو ہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, یا وہ ایسی شخصیت ہوتی ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں. تو ان کی بھی رہنمائی کے لیے کچھ جو ہے مدنی پھول جو ہے آپ عنایت فرما دیں. وقف کی جو املاک ہوتی ہے نا, ان کے جو بھی متولی بنیں گے, جو دیکھ بھال کرنے والے بنتے ہیں, ان سب کو ان کے مسائل جاننا فرض ہے, ورنہ تو ظاہر گناہوں میں پڑھتے رہیں گے. ثواب سمجھ کر کریں گے, پڑھیں گے گناہوں میں کہ ایسی غلطیاں ہو جائیں گی. وہ خود انہیں نہ جاننا, اس کا نہ سیکھنا بھی گناہ ہے, جبکہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, متولی بننا چاہتا ہے. لیکن واقعی آج کل ایسا ہی ہے کہ اس کی معلومات لوگوں کو نہیں ہے. یہ وقف کے احکام بہار شریعت کے دسویں حصے میں, بہار شریعت کے دسویں حصے میں, بہار شریعت جلد دوسری حصہ دس, اس میں وقف کا ایک باب ہے. اس میں بہت سارے مسائل وقف کے متعلق ہیں, نہ سمجھ میں آئیں یا نیا مسئلہ آپ کے لیے درپیش ہو تو مہربانی کر کے دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے. چندے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ کی, اس سے بھی مدد مل سکتی ہے وقف کے مسائل کے تعلق سے. اور وہ چندے کی احتیاطیں اس میں بھی مل سکتی ہے معلومات, مگر کچھ نہ کچھ بہار شریعت میں تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے

ہلکی سی مسکراہٹ دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے۔ خوشی اور مسکراہٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اپنوں کا مسکرا کر دیکھنا دن بھر کی تھکن دور کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے، پر امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آج کے اس تیز ترین پر مشکل دور میں چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پاتے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اور آپ اپنے آپ کو کس طرح اس قدر مسکراہٹ پر آمادہ کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حقیقی خوشی کن اعمال سے نصیب ہوتی ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش نظر آتے ہیں، کچھ لوگ خوش نظر نہیں آتے۔ بعضوں کو تو فطری طور پر بیچارے مطلب یہ کہ وہ موڈ آف ہی ان کا لگا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے کہ لڑ بھیڑ کے آئے ہوں یا گھر میں لڑائی ہو گئی ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ ایسے خوش باش ہوتے ہیں، اور بعض تو ضرورت سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں کہ میت میں بھی جا کر وہ مسکرا رہے ہوں گے۔ تو ہر چیز میں اعتدال، ہنسنا بلا ضرورت یہ بھی نہیں مناسب، اور مسکرانا جو ہے یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ذرا موت میت میں کسی کے صدمے کے موقع پر بہت ذہن پر سنجیدگی رکھنا مناسب۔ تو مسکرانا اچھا کام ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ مسکراتے ہیں میرے سامنے۔ اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی حکایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تو مسکراتے ہیں۔ تو جب میرے تو میں بھی مسکراتا، میرے والد صاحب جب دیکھتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں، تو میرے والد صاحب بھی یہ دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو مسکراہٹوں کے مدنی پھول تو ہر ایک کے دل میں کھلنے چاہیے کہ کسی کا موڈ آف ہو تو مزہ نہیں آتا۔ تو چھوٹا بچہ بھی جو مسکرائے گا ہنسے گا تو بڑا پیار آئے گا، اور بعض بچے سیریس ہوتے تو اتنا اس کو لوگ پیار بھی نہیں کرتے، وہ مزہ نہیں آتا اتنا۔ بچہ بس مسکراتا رہے تو بس پھول کھلتے رہے دل کے اپنے۔ اب یہ فطری امر ہے، سارے بچے کو تو بےچارا بچہ ہے، اس کے نصیب کوئی مسکراتا ہے کوئی بس نہیں مسکراتا۔ لیکن بڑے جو ہیں وہ تکلف کے ساتھ مسکرانے کی عادت پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدتنا ابو الدرداء رضی اللہ، حضرت سیدتنا ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یعنی ان دونوں کی بیٹی دردا، یہ دردا کے امی ابو تھے، یہ دونوں صحابی تھے۔ تو ابو الدرداء سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو میں دیکھتے ہوں جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت مسکراتے تھے۔ حضرت سیدنا نفع اعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے، اور مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کی نہیں، تو فرمانے لگے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مجھے شرف ملاقات بخشا، تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالت چھپا چھپا ہوا نہیں ہے, یہ رسالت چھپا نہیں ہے ابھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارا تو نہیں ہے, مکس ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال مسکراہٹ کی عادت ڈالیں, بھلے دل نہیں کرے تو بھی تھوڑا مسکرا لیا کرے. میرا تو میرا بھی پوچھا ہے کہ تم کیسے مسکراتے ہو اور کچھ سوال میں تھا حصہ جی. تو میں جب اب تو میری عام طور پہ ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں, پہلے تو لائنیں لگتی تھی, تو میں بعض اوقات کبھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ میں مسکراتے مسکراتے اپنے درد محسوس کیا ہلکا سا. وہ اب میں یہ سوچوں کہ یار بیچارہ اتنی دیر لمبی لائن میں لگ کر مر کھپ کے مجھ تک پہنچے اور میں یوں منہ پھلا کے اس سے مل کے دھکا مار دوں جی کیسے ہو. یعنی یہاں تک کہ بعض اوقات مسکرانا رہ بھی جاتا رہ جاتا ہے تو پھر یہاں کبھی کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ یار وہ بیچارے کو میں مسکرایا نہیں کچھ, یہ تو سہلایا نہیں, پیٹ پر ہاتھ نہیں رکھا اس کے تھوڑا. تو یہ احساس مت دل جو ہوتی ہے اس سے منہ پھلا کر ملیں گے تو کوئی مار نہیں ڈالے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی دل جوئی ہونا مشکل ہے. تو مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ سنت ہے, حدیث پاک میں اس کو صدقہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا ذہن میں بنتا ہے کہ مسکرانا چاہیے لیکن بھول جاتے ہیں, تو یہ یاد کیسے رکھیں؟ وہی نا کہ ذہن ہوتا نہیں ہے سر, بھولے تو کب جبکہ ذہن ہو. بار بار ایسا ہوتا ہے بندے کا ذہن ہوتا ہی نہیں ہے کسی کی, مطلب نہ دل جو ہی کرتا ہے نہ وہ غم خاری کرتا ہے, وہ اپنے حال مست ہوتا ہے نا, کوئی حال مست ہے کوئی مال مست ہے, ہم حسن اعمال مست ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے, نیک اعمال کرنے میں مست ہو جائیں تو کسی کے سامنے مسکرانا اچھی نیت سے. ہاں یہ بھی ہے دیکھو کسی نعوذ باللہ امرت کے سامنے اس کے لیے مسکرانا کہ یہ مسکرانے میں اچھا لگے گا تو حرام ہے یہ, انہیں کہ وہ اگر گندی لذت کے ساتھ ایسا ہے تو عام طور پہ ایسا گندی لذت کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ بھی نہیں کرنا ہے. نہ کسی غیر عورت کے سامنے مسکرانا ہے, دیور بھابھی کے سامنے مسکرائے اول سنت ہے تو یہ نہیں ہے سنت. دیور کو تو بھابھی سے بچ کے رہنا ہے اور بھابھی کو دیور سے بچ کے رہنا ہے, حکم شریعت یہی ہے, دونوں کا پردہ اور سخت پردہ ہے, یہ خیال رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ احادیث مبارکہ میں اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسواک کے کیا کیا فضائل ہیں, اس حوالے سے کچھ مدنی کو ارشاد فرما دیجئے. اس کے استعمال کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ مسواک کے تعلق سے 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. یہ فیضان رمضان مرمم ترمیم شدہ, کل بھی آپ کو اس کی زیارت کروائی تھی, تو اس کے پیج نمبر 226 پر مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب یہ سنیے اور جس کے بعد میں مسواک نکال دوں. ہم نے مائے مسواک منایا تھا, اب پتہ نہیں اس کے اثرات آپ لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہیں. جب بےچارے پہلی بار آئے ہوں ان کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, لیکن جن کو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہوں گے مدنی مذاکر ان کو یاد ہو شاید. ہاں ہے نا مسواک. اب میری خواہش ہے کہ میں روز کچھ نہ کچھ مسواک کے بارے میں عرض کروں یار. چند روز سے رہ گیا, کروں کروں کروں مگر پھر رہ جاتا تھا. آج تو میں نے بولا یار آج سے شروع ان شاء اللہ. او بی وین پہ جو ہمارے ڈائریکٹر اسلام بھائی ہیں, اگر یہاں پر بھی مسواک وغیرہ موجود ہیں تو وہ بھی دکھائیں امیر علیہ سنت کی خدمت میں, یہ منظر بھی ہم دکھا سکیں. اور آرمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے مناظر دکھائیے گا مزید. مجھے ضرورت نہیں پڑتی مسواک, تو میرے تو باہر نکلنا ہوتا ہی کم ہے, تو مسواک رکھنے کی کوشش ہوتی ہے برکت اور دوسروں کی ترغیب. اکثر مسواک رکھتا ہوں میں الحمدللہ اپنی جیب میں, جب سے پہلے تو بہت رکھتا تھا میں, بلکہ سمجھو میں مجھے دوں اس کا. شروع میں تو دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا ذہن ہے مسواک رکھنے کا الحمدللہ. ایک بار میرے جیب میں دو مسواکیں تھیں, ایئرپورٹ پر میں کسی ملک میں جا رہا تھا اور دو لگی ہوئی تھی, تو کسی نے میرے مجھے لگا ایسا کہ وہ چھیڑا اس نے, کوئی ناراض ٹائپ کی کوئی کوالٹی لگ رہی تھی داڑی والا. جب تک یار یہ میرے سے اس کو پتا ہوگا کہ میں کون ہوں, میرا گمان ہے, تو اسے شاید مجھے یوں ڈاڑ میں سے بولا گیا, بولا نا یہ دو دو مسواک کیا لگا رکھی ہیں اس طرح کا. تو میں نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں یار, ایک مسواک ہو سکتا ہے, گم بھی تو ہو سکتی ہے. برجستہ جواب نکل آیا میرے منہ سے, آگے اس نے بولا نہیں آگے. یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک سے زیادہ بھی کم آدمی سفر پر جائے تو رکھنا چاہیے, کہ گم جائے کہیں وضو کیا تھا بھول گیا, مدنی قافلے میں جائیں تو دو تین مسواکیں تو ساتھ ہونی چاہیے. تحفے میں دے دیں, دس روپیہ دے دیا اس کا, ذہن بنا کر کسی کو تحفے میں یار مسواک کی سنت کو زندہ رکھیں, اس کو بلایا نہیں کریں. تو اس کو آپ بلند رکھ کر سنیں, اس کو تھوڑا یوں نمایاں کر کے, کہ ہمیں مسواک سے پیار ہے اس لیے کہ یہ سنت سرکار ہے. تو دس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. نمبر دو, مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. نمبر تین, چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں. ایک, عطر لگانا. دو, نکاح کرنا. تین, مسواک کرنا. اور چار, حیا کرنا. نمبر چار, مسواک کرو مسواک کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. نمبر پانچ, مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. چھ, اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. نمبر سات, مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو, کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. نمبر آٹھ, مسواک نصف یعنی آدھا ایمان ہے, اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے. نو, بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے, پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. نمبر 10، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پلانگا بلکہ نماز پڑھی، اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. میری عادتیں ہو بہتر بنو، سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو، سنتوں کا پیکر مجھے رسالے 101 مدنی کل میں یہ بات موجود ہے کہ عصر کے بعد سونے سے عقل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو چھوٹے جو بچے عصر کے بعد اگر سو جائیں تو کیا انہیں اٹھا دیا جائے؟ جواب عنایت فرما دیجئے. مغفرت کی دعا کا سوال ہی ہوں. وہ عصر پڑھتے کب ہیں چھوٹے بچے؟ دوسرے بچے نماز عصر کے بعد سونا ہے میرے خیال ہے. جو عقل چلی جائے تو خود کو ملامت کرے. تو یاد پڑتا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہے، نماز عصر کے بعد سونے وقت. تو جو مدنی منا دودھ پیتے بچے تو سوتے رہتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں روایت، مگر بچوں کی پھر اس میں سرات کچھ بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. عصر کے بعد سویا اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، بچنا چاہیے. اب بعض اوقات مریض ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے. کیونکہ عصر کا وقت تو شروع ہو گیا اور کوئی زہر کے بعد سویا تھا اور کچھ دیر ہو گئی، عصر کا وقت شروع ہونے کے عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اذان تو نہیں ہوتی نا، بعضوں کا فاصلہ ہوتا ہے، تو سویا عصر کی اذان یعنی وقت میں، لیکن نماز عصر کی وقت کے اندر پڑھی نا اس نے اور بعد جماعت پڑھی. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 435، حدیث پاک نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی, جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو اپنے ہی کو ملامت کرے. اب یہاں عصر کے بعد لکھا ہے, لفظ نماز نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی تشریح مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ سے مدنی انعام نمبر 38 میں منع فرمایا ہے, کیا ان کی معلومات کرنا بھی ضروری ہے؟ جھوٹ غیبت چگلی یہ تین جدا جدا گناہ ہیں, کبیرہ نہ بڑے گناہ ہی ہیں اور مولکات میں سے ہیں, اور مولکات کا انحلاق کرنے والے اعمال, ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ جھوٹ غیبت چغلی یہ تینوں گناہ جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں, ان میں سے ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اب جب تک معلومات نہیں ہوگی اس کی کہ یہ جھوٹ ہوتا کیا ہے, غیبت بولتے کس کو ہیں, چغلی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو اس وقت تک بندہ بچے گا کیسے؟ تو ضروری احکام اس کے, پھر جھوٹ کب بول, بعض صورتیں تھی کہ جھوٹ بولنا واقعی گناہ, بعض اوقات صغیرہ گناہ ہے, بعض اوقات کبیرہ گناہ ہے, بعض اوقات جھوٹ بولنا مباح ہے, نہ گناہ نہ ثواب, بعض اوقات جھوٹ بولنا فضول ہے, بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہے, لازمی ہے, جھوٹ بولنا پڑے گا. تو اس کی یہ مختلف صورت ہے. تو یہ سیکھے بغیر کیسے آئیں گے؟ اس طرح غیبت, اس طرح چغلی, تو ان سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات, اس میں 47 مولکات کا بیان ہے ہلاک کرنے والی برائیوں کا. اچھا اچھا, وہ باطنی, ہاں یہ غیبت باطنی نہیں ہے, ظاہری ہے. تو غیبت کی تباہ کاریاں, غیبت کی تباہ کاریاں جو ہے کتاب, اس میں ان یہ تینوں بیماریوں کا تذکرہ ہے, ان تینوں برائیوں کا تذکرہ ہے. تو غیبت کی تباہ کاریاں آپ مکمل پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات ہوں گی. پڑھیں بس اس کو, اور فرض علوم پر مشتمل ہے. ضمناً اور بھی اس میں معلومات ہیں, دیکھیے اور مولکات کا بھی اس میں دیا گیا ہے, کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اکمل بول رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہو کسی کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے, اس بات کو چگلی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں, یہ میں جاننا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ جسے چگلی اس کو بولتے ہیں کہ کسی کی بات اس نیت سے دوسرے کو پہنچائی جائے کہ دونوں میں جھگڑا ہو, فساد ہو, یہ ہے چغلی کی ڈیفینیشن. مثال کے طور پر کسی نے آپ کے سامنے دوسرے کی برائی کی تو آپ نے جا کر بولا ہے نا تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا, اور مقصد یہ کہ پہنچانے سے کہ یہ دونوں میں فاصلہ پیدا ہو, ناراضی ہو, بغض ہو, لڑائی ہو, تو یہ ہے غیبت, یہ ہے چغلی. اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے یہ بہت زیادہ عام ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو, ایک دوسرے کی بات تو پہنچانی پہنچانی ہے, پتہ چلا تم اس کی اتنی تعریف کرتے ہو تمہارے بارے میں وہ یہ ذہن رکھتا ہے, میرے کو اس دن یوں بول رہا تھا, اس دن یوں بول رہا تھا, جا کے بول دیتے. کوئی کسی کو ڈھکنا نہیں جانتا, ڈھکن مضبوط بھی اگر بند ہے نا اس کو بھی کھینچ کے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ٹکرائیں آپس میں. اور اس کے سامنے جس کو چگلی کھائی اس کے سامنے یہ اچھا بنے گا, وہ سمجھے گا یہ میرا ہمدرد ہے, یہ تیرا دشمن ہے, نہ جو تمہارے سامنے دوسرے کی چگلی کرے گا نا وہ دوسرے کے سامنے تمہاری بھی چگلی پھونکائے گا, اس کی نیچر ہے بدبخت کی. تو ایسے سے تو بالکل دور رہنا ہوگا. اور ان کے بارے میں تو چگل خور کے بارے میں تو ایسی ایسی مطلب وعیدیں ہیں کہ خدا کی پناہ. اصل میں خطا ہے شاید, یہ بھی روایت ہے چگل خور کی شاید, اب کنفرم یاد نہیں اس لیے میں بول نہیں رہا. چگل خور بہت برا بندہ ہے. بزرگوں کے یہاں تک بولیں کہ وہ چگل خور کی بات پر تو اعتبار بولے کرو ہی مت, یہ تو فاسق ہے. فاسق لا اعتبار ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں کہ فاسق جب کوئی خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو. وہ پڑھ دو نا آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تفتیش کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو, تو ندامت والے ہو, نادم ہو جاؤ, شرمندہ ہو جاؤ. اللہ ہماری حفاظت کرے. چگل خور کی باتوں میں تو عام طور پہ بندہ آ ہی جاتا ہے. جب دوسرا کوئی کہتا نہ گیا وہ یوں یوں تو تحقیق کا تو ذہن ہی نہیں ہے. ایسی مطلب یہ کہ ذہنیت تباہ ہو چکی ہے کہ مطلب سنی سنی کے بعد آگے کر ہی دینی ہے. الگ حدیث پاک میں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. آج کل یہ عام ہے, اس میں تباہی مچی ہوئی ہے. خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے, اس میں طلاقیں ہو جاتی ہوں گی اسی وجہ سے, صرف سنی سنائی بات. تحقیق کا ذہن نہیں ہے. ہر بات میں تحقیق ضروری بھی نہیں ہوتی. آدمی ایک کان سن بھی لی تو دوسرے کان سے نکال دے. یا اگر پاورفل ہے تو روک دے اس کو کہ یار وہ اس میں اچھی بات بھی ہے کہ نہیں, وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. نماز تو پڑھتا ہے یار, یہ بات کیوں نہیں بتایا کہ نماز پڑھتا ہے تم نے؟ اس کا یہ بھی بتایا. یعنی مکھی چھاپ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو مطلب مکھی ہوتی ہے نا, اس کو حسین و جمیل بندے سے اس کے حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں. اس کا پھوڑا جاؤں گا نا, پھوڑے میں بیٹھ کر پیپ چوسے گی. تو یہ مکھی چھاپ ہوتے ہیں, یہ چگل خور جو ہوتے ہیں. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی ہی مت, حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی ہی مت, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بابا جان, میرا نام محمد شاہد اتاری ہے اور میں پنجاب وزیر آباد سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض نابینا اسلامی بھائی اندازے سے نماز شروع کر دیتے ہیں, تو دیکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ دو اشعار ہیں, ان کی تشریف فرما دیجئے کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے, تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندازے سے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. وہ پوچھنا شاید یہ چاہتے ہوں کہ قبلہ رخ کا مطلب تعین. تو اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو بتا سکے تو ان کو پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے. اب لوگ موجود ہیں بتانے والے, مسجد میں ہے, محراب بھی بنی ہوتی ہے, بھلے اس کو نظر نہیں آتی اور اسے پوچھا بھی نہیں, نہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پوچھنے میں. تو ایسی صورت میں اگر اس نے غلط سمت نماز پڑھی, کعبے کی سمت سے 45 کے زاویے سے بھی باہر نکل گیا وہ, تو وہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب نماز اس نے شروع کر بھی دی تو اگر دوسرا دیکھنے والا اس کو قبلے کی طرف کر بھی دے گا تب بھی نماز تو اس نے بغیر قبلے کے شروع کی تھی, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جواب سنا آپ نے. امیر رسول سر سے ایک تو یہ ہوگا کہ نابینا یا اسلامی بھائی جو بھی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے سوال میں یہ کہا کہ اگر کوئی غلط قبلہ رخ نماز شروع کر چکا ہے اور آنکھوں کی نعمت جس کو حاصل نہیں ہے, اور تو جس بینے نے, جس آنکھ والے نے دیکھا کہ یہ غلط ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اس کی تو اب یہ نہ کہ اگر وہ اسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بتانے والا نہ تھا اور اس نے نماز تحری کر کے شروع کی, اب تحری کی نہیں کی ہے اس کے نماز سے تو پتہ نہیں چلے گا نا. تو تحری کرنا نہ غور کرنا. اب اس صورت میں کوئی نکل آیا مسلمان, اس نے دیکھا کہ یہ غلط سمت پڑھ رہا ہے نماز, تو اب وہ اس کو نماز توڑوائے کیسے, ہے نا؟ توڑوائے کیوں کر, اب پوری کر لیتے, سمجھ میں ہی آتا اس کو. اب اگر اس کو بھلے بتا دے, اب پتا نہیں اس پر واجب ہے یا نہیں بتانا. اچھا نمبر بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 490 مسئلہ نمبر 67 نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا, کوئی بینا یعنی آنکھ والا آیا, اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی اقتداء کی, یعنی اس کو امام بنا دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے شروع کر دی. تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلے کا حال نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا, دونوں کی نمازیں نہ ہوئی, اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہ ہوئی. نابینا کو تحری کی حاجت نہیں ہے, اس جزے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے. اس نے سیدھا کر کے اس کی ابتدا کی. اچھا سیدھا کر دے مطلب, اگر کوئی نابینا قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو قبلے کی طرف کر دیا جائے, کوئی آنکھ والا دیکھے تو. ماشاء اللہ. مگر زبان سے نہ بولے, ہاں زبان سے بولنے میں رسک ہوتا ہے. آپ بولیں گے اس طرف آپ قبلے کا رخ ہے تو بولے ہاں جی جی ہو رہا ہوں, تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی نابینا کی. تو وہ چپکے سے قفل مدینہ کے ساتھ اس کو یوں موڑ دیں گے تو نماز پڑھ تو سمجھ جائے گا. نابیناؤں کو اس طرح کے تجربات ہوتے بھی رہتے ہوں گے, آنکھ والوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا بعض اوقات. میرے کو تو ایک تعجب انگیز میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا, مسجد الحرام کے باہر مکہ شریف میں, مسجد الحرام کے باہر ایک ابو جہل کا جہاں مکان تھا وہاں اب استنجا خانے بنے ہوئے, حمام اور استنجا خانے, وہ تھوڑا یوں ٹائلیں اور اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے. تو ایک بوڑھا شخص بیچارہ مسجد الحرام کے باہر اس استنجا خانے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا بیچارہ. ہو سکتا ہے یہ سمجھا ہو کہ یہی معاذ اللہ کعبہ ہے. خیر ہم نے نماز پڑھوا دی اس کی, تم سب چل رہے تھے پھر رہے تھے, نبی نبی نہیں تھا, آنکھوں والا تھا کہ کعبہ اس طرف ہے. صلوا علی الحبیب. میرا ایک سوال ہے, میں گاڑی کا کام کرانے اگر کہیں جاتا ہوں اور اس کا حساب 200 ریال ہوتا ہے, اگر میں اس میں کمیشن کے طور پہ کچھ پیسے میں اپنے طرف سے ایڈ کراؤں یعنی 250, تو یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے آپ. شاید ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرائیور ہیں اور مالک کی گاڑی لے کر جاتے ہیں, اب جس ورک شاپ پر گاڑی لے کر جاتے ہیں 200 ریال کا کام ہوتا ہے اور اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ رسید 250 ریال کی بنا دو, تو ان کا مقصد شاید پوچھنے کا یہ ہے, تو ظاہر ہے یہ ناجائز ہے, گناہ کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجیے, اس میں ہوں گے پرچے قرآن اندازی میں جو 12 نام نکلے ہیں, کئی سوالات ہوتے ہیں اور ان 12 نام جو ہے انشاءاللہ یہ کی قرآن اندازی ہے, یہ سفر مدینہ کے سبحان اللہ کے لیے. ہاں بھائی مسافرین مدینہ کلیجہ تھام کے سنو, طلبگاران سفر مدینہ کلیجہ تھام کے سنو. محمد عرفان ولد عبداللہ باب المدینہ, محمد عرفان ولد عبداللہ باب المدینہ, محمد عرفان ولد عبداللہ باب المدینہ. شکیل احمد ولد عبدالحکیم خان زمزم نگر حیدرآباد, شکیل احمد ولد عبدالحکیم خان زمزم نگر حیدرآباد, شکیل احمد ولد عبدالحکیم خان زمزم نگر حیدرآباد. خیر محمد ولد ہدایت اللہ شکارپور عطارپور, خیر محمد ولد ہدایت اللہ شکارپور, خیر محمد ولد ہدایت اللہ شکارپور, سید عثمان علی ولد افسر شاہ, سید عثمان علی ولد افسر شاہ سبز پور ہری پور, سید عثمان علی ولد افسر شاہ سبز پور ہری پور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ہاں یہ شعر بھی نابینا نے پوچھا تھا, شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے, اسے دل نے گمانے نہ دیا. یعنی اس ان اشعار سے یہ مستفاد ہو رہا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا, تو دیدار ہونے سے یہ نہ ہوا کہ مطلب اب دیکھنے کی آرزو ختم ہو گئی, بلکہ دیکھنے کی آرزو اور بڑھ گئی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اور حلیہ شریف اب میرے دل میں بالکل نقش ہو گیا, اور اب بس وہ دل میں ہے میرے, اور یہ دل نے اس کو گمانے نہیں دیا, اس کو اپنے پاس یا اس نقشے کے حفاظت میں آ گیا ہے میرا دل, دل جدا نہیں ہو رہا ان سے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے, اسے دل نے گمانے نہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شربتِ دید نے آگ لگا دی دل میں شربتِ دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ مطلب ہی پڑھتے ہیں پہلا شعر بھی اور چمک سے پوتا ہے مجھے رو دے پہ جانے نہ دیا دل سینے کلیجے سے لگا بابا. اسی میں ایک شعر ہے, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. حالانکہ بہت بڑے ولی کامل ہیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, اگر اس شعر کو ہم اپنے اوپر لیں تو ہم کو اس کس طرح ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر, کتنی اس میں کوفت آپ اپنی وہ بیان فرما رہے ہیں, کیفیت بیان فرما رہے ہیں, اس طرح کی کیفیتوں کو کس طرح حاصل کیا جاتا. ہاں وہ جینا دوبر تو ہو تو ہونا, میرے اعمال سیاہ یعنی گناہوں نے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی ہے, میری زندگی میرے حق میں زہر بن گئی ہے, تو یہ تو ان کی عاجزی ہے. مگر ہم جو گناہ کرتے تو ہمارا جینا کہاں دوبر ہے, ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں اچھلتے ہیں پھدکتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, کھاتے پیتے موچ کرتے ہیں مذاق مسکریاں کرتے ہیں, بلکہ نیکی کی دعوت دے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اڑانے والے. تو گناہوں کا احساس ہونا چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ کاش نیندیں اڑ جائیں. کبھی کوئی گناہ ہو جائے نا تو گھبراہٹ ہو جائے, دل بے قرار ہو جائے کہ یہ ہو کیا گیا, میں نے کیا کر لیا. مگر یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے, ہمیں یہ بھی کہا نصیب. تو گناہ ہو جائے بد تقاضۂ بشریت تو فوراً توبہ کرے, مگر پھر یہ بھی ہے کہ اس کو عمر بھر یاد رکھے, بندہ بلائے نہیں, کان پکڑ لیے دو چپت مار دیے اور اب مطمئن ہو کر بیٹھے رہے کہ اب ہم گناہوں سے فارغ ہو گئے, کچھ پتا نہیں ہے کہ یہی گناہ اگر پکڑ میں آ گئے تو کہاں کیا ہوگا. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کا غالباً واقعہ غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھا ہے کہ کسی مکان سے نکلے, کہیں کسی مکان کی طرف سے نکلے تو گر تشریف لیا زمین پر بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں کو ہوش میں لائے کیا ہو گیا, تو آپ نے بولا بچپن میں یہاں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, تو وہ یہاں نکلا تو مجھے یاد آ گیا وہ گناہ. حالانکہ وہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے اور ولی اللہ تھے, لیکن احساس ندامت کہ گناہ کے بارے میں بندہ غفلت کرے نہیں, نیکیاں کرے تو بھول جائے گا. نیکی کو یاد رکھنے میں رسک ہے کہ بندہ بھولتا رہے گا, نیکی کر کے بھول جاؤ, گناہ کر کے یاد رکھو. گناہ کر کے سے مراد یہ کہ اگر ہو جائے تو جان بوجھ کر تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے, نیکی کر کے بھول جاؤ تو گناہ ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھو. یہ اگر ہماری کیفیت ہو جائے نا تو واقعی جینا دوبر ہو جائے کہ گناہ سے ہم میں سے معصوم کون ہوگا, کوئی بھی نہیں ہے, صرف انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہیں, باقی ہم لوگ تو ظاہر گناہوں کے پتلے ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں. تو اس لیے وہ توبہ تو ہر وقت ایک گناہ ہو گیا اس سے بس توبہ کرتا رہے, خدا جانے میرا یہی گناہ کہیں مجھے جہنم میں نہ پھکوا دے. ہو گیا گناہ, اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو لیکن اس کو خوش فہمی میں مبتلا بھی نہ ہو, یہ ذہن میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, ہمیں حقیقی نفرت گناہوں سے ہو جائے اور نیکیوں سے سچی محبت نصیب ہو جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ یہ جو منظر ہے یہ مسجد نبوی شریف کے باب نمبر 21 باب مجیدی کے اندر کی طرف کا حصہ ہے, یہ احاطہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک باغ تھا جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. میرا میرا اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اس باغ کا کیا قصہ ہے. میرے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. یہ بیر ہا یہاں غالباً 21 نمبر اور باب کا تو واقعہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہاں 21 نمبر باب ہے. البتہ یہ کہ بیر ہا یہاں تھا, کسی نے مجھے بھی یاد پڑتا دکھایا تھا. تو یہ وہ مبارک باغ تھا جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت, یہاں کا پانی آپ استعمال فرماتے تھے, یہاں کا پانی منگواتے بھی تھے, اور غسل یہاں کا اتنا سا بس معلوم ہے مجھے. تو یہ بہت پیارا باغ تھا, مطلب مقدس باغ, ایک صحابی کا تھا. ہاں حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا بیر خا. تو یہ بیر خا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, یہاں کا پانی نوش جان فرماتے یعنی پیتے, کبھی منگوانا بھی ثابت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ کو لے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ اس کو میں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ ان کو بہت پیارا تھا, تو اپنے پیارے باغ کو رائے خدا میں انہوں نے خیرات کر دیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والے چند سوالات میں کرتا ہوں, کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہیں. یہ رحمت اللہ صاحب ہیں, کہتے ہیں میڈیکل اخراجات کے لیے جعلی بل بنوانا کیسا؟ ذرا دھوکہ ہی ہے, اس سے بچے اور توبہ کرے, کبھی کیا ہے تو توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ملک احمد صاحب ہیں, گورنمنٹ کے ادارے سے مختلف چیزیں اپنے گھر لے آنا کیسا؟ کوئی چیز نہیں لا سکتے, عرف سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. گورنمنٹ جاب ہے نا, یہ پرائیویٹ جاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. اس کی کئی مسائل اس کیس ہیں جو وقت سے مطابق ہیں, تو اس لیے وہ لوگ گورنمنٹ جاب اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کرنے پر پکڑ کم ہے بندوں کی طرف سے, لیکن رب کی پکڑ سے نہیں ڈرتے. تو کوئی چیز نہ لے جایا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر لائے بھی ہیں تو یہ سب واپس پہنچائیں اور توبہ بھی کریں. محمد ناصر, دوران ڈیوٹی مقررہ کام پر کسٹمر سے بلا مطالبہ ملنے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی چیز, یعنی بے پار کوئی چیز بیچتا ہے, گاہک نے بغیر مانگے زیادہ رقم دے دی, یہ سوال کم اب پتہ نہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹور یا کسی ایسے ہوٹل وغیرہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دوران ڈیوٹی مقررہ کام پر کسٹمر سے بلا مطالبہ ملنے والی رقم خوشی میں جیسے کہ دے دیتے عموماً. وہ ٹیپ الگ چیز ہے, ٹیپ دیتے ہیں نا وہ تو اس پر تو عرف ہے ہوٹل میں جو بیروں کو دیتے ہیں. ابا کوئی جیسے مزدوری کر لی کسی نے, مثال تو میں ایسے ہی ایک اگزامپل بنا رہا ہوں, مثال تو میں کوئی مزدوری کر لی, مزدوری ملنے پر مزدوری کی اور اس پہ خوش ہو گیا, مال میرا اچھی طرح اس نے چڑھا دیا, تو میں 200 روپے دے تھا, 200 روپے دیے اور 100 روپے مزید میں نے اس کو تحفے میں دے دیے بلا مطالبہ, یعنی سوال سے بچے بغیر اگر کسی کو کوئی اس طرح مل جاتا ہے. آپ نے جو کہا نا اس کا جواب اور ہوگا, اس سائل کا کوئی سائل سائل اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, اس میں عدم جواز کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کمپنی کی طرف سے مخصوص کسی جگہ کسٹمر کے پاس مال پہنچانے یا لینے کے لیے گیا, تو بعض اوقات وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا بندہ رہے, یعنی کمپنی کا مال اس سے لینا ہے تو اب اس کو دے دیں گے تاکہ یہ جو ہے ہم سے ہی مال لیتا رہے کمپنی کا, دوسرے کسی سے نہ لے, یا لینے آئے ہیں تو اس کو دیں گے تاکہ یہ ہمارے ساتھ رعایت کرتا رہے, تو بعض صورتیں یہاں پہ رشوت کی بھی بنتی ہیں. رضوان خان, میں ڈرائیور ہوں، سفر کے دوران نماز کی پابندی کس طرح سے کروں؟ سواریاں اعتراض کرتی ہیں۔ سواریوں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور ان کو بھی نماز کے لیے موقع دے۔ کئی ڈرائیور ہیں جو آپ کو ملیں گے ایسے خوف خدا والے، جو مسجد میں روکتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو معاف نہیں ہو جائے گی۔ سواریاں اعتراض کریں نہ کریں، اگر نماز قضا کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسی نوکری ہے تو وہ نوکری جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا ایسی نوکری کرنے پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عارف علی، کیا ہر کسی کا رزق لکھا جا چکا ہے یا دعا سے بدل بھی سکتا ہے؟ اب وہ پھر وہ تقدیروں کی اقسام ہے نا، قضاء مبرم حقیقی، تو معلق، قضاء معلق، تو اس کی ہیں مختلف صورتیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب بھی پتا ہے کہ کس کا کتنا رزق ہے۔ بوقت پیدائش یعنی جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت بھی جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں خاص طور پہ فیکتب و رزق ہو کے الفاظ ہیں کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو جیسے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے اور اس کے اوراد ہیں جی، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے، تو اس کی تاویلات ہوتی ہیں جی، وہی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کوئی نہ کہ جیسے قضاء معلق، مثال کے طور پر یوں سمجھ لے کہ ایک معتکف یہاں مسجد میں، اگر یہ مسجد میں رہے گا مسجد میں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ مسجد سے باہر نکلے گا نا روڈ پر تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اچھا، تو اب یہ سمجھو کہ ایک معلق کی صورت ہے، بیچ میں اٹکی ہوئی، لٹکی ہوئی، اب یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا یہ اللہ کو پتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا یہ سب اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ سے پتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتا ہے، لیکن یہ معلق صورت ہے، تو اب جس کو ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ تو نکلے گا باہر، ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا ہاتھ ٹوٹنا ہے، پیر ٹوٹنا ہے، یا اس کو جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، کچھ بھی مثال دی ایک، یا اس کا موبائل چھیننا ہے۔ یوں بھی ہے نا کہ قضاء معلق جو ہے وہ فرشتوں کے نزدیک یہی ہے کہ اس کا جو نا وہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ اب جو وہ دعا کی یا وہ صدقہ دیا اور یہ چیز ٹل گئی۔ اب جبکہ یہ کہ جو قضاء مبرم تھی وہاں یہی تھا کہ کوئی شخص دعا دے گا یا یہ صدقہ دے گا تو یہ ہوگا اور یہ حادثہ نہیں ہوگا، وہاں یہی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے کہ میں جو ہے وہ دعا سے قضاء مبرم بھی ٹال دیتا ہوں، تو اس سے بھی یہی ہے کہ شبیہ مبرم، کہ اولیاء کبار کی دعا سے، جو بڑے اولیاء کرام ان کی دعا سے قضاء شبیہ مبرم جو یہ بھی ٹل جاتی ہے، اور جو قضاء مبرم ہے وہ نہیں ٹلتی۔ جیسا کہ ایک واقعہ لکھا ہوا باہر شریعت میں کہ ایک قوم پر جو عذاب آ رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ نہ آئے، تو اس پہ جو ان کو منع فرما دیا گیا۔ یعنی دعا کی تھی یا دعا کی خواہش تھی تو منع کر دیا گیا؟ خواہش، دعا سے روک دیا گیا جی، ہاں دعا سے روک دیا گیا۔ انہوں نے گفتگو کی تھی یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں علیہ السلام گفتگو کرنے لگے، بات کرنے لگے، تو اس میں پھر منع کر دیا گیا تھا کہ یہ واقع ہونے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلو علی، یہ قاسم حسین ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان لائے بغیر تو مسلمان ہوگا ہی نہیں نا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرنی کہ ہاں واقعی ایسا ہے، نہ کسی نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا اور دل میں نہیں ہے اس کے، اللہ کو نہیں مان رہا، تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہر ایسے کام سے بھی بچنا ہوگا کہ جو اس تصدیق کے منافی ہو، ضروریات دین کا جس سے انکار ہوتا ہو جی، وہ ایمان لانا تو یہ سب اس میں آ گیا۔ جیسے کوئی ایسا علاقہ ہے یا کوئی ایسا دنیا میں کوئی ایسی آبادی کہ جہاں لفظ ایمان کا نہیں پتا, وہاں بغیر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے میں اللہ پر اللہ کو میں مانتا ہوں کہ کوئی ہے کہ جس نے جو یہ پوری کائنات بنائی ہے, یا جیسے ہے نا اپنے فقر وقر الفتح میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے اور خیال یہ آتا ہے کہ اس پوری کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور وہ بنانے والا ایک ہے اور اس پورے نظام کو چلانے والا ایک ہے. تو اب اگر وہ اس پر یقین رکھ لے, کیونکہ اس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں لفظ ایمان, اب وہ اس پر یقین رکھ لے تو وہ توحید پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک بڑا جواب دیجئے ان دو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام بتائیے جن کے یہاں صرف بیٹیوں کی ہی ولادت ہوئی تھی, کوئی بیٹا نہیں تھا. کون بتائے گا اس کا جواب؟ چلو میری برادری سے چلے. تو یہ تو مدنی شخصیات ہی نہیں بتا سکیں گے. ماشاء اللہ باپو یہ اس طرف ہے یہاں پر جو ایک دفعہ باپو بتا چکے. کتاب میں دیکھنا نہیں ہے, رسالے میں دیکھنا نہیں ہے کہ کسی کے بتائے سے بتانا نہیں ہے, پھر نہیں بتائے کسی نے بتا دیا تو, نہ کوئی پیٹ وغیرہ سے دیکھنا ہے, اپنے طور پر بتانا ہے, یاد پر اپنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. محمد زمان اتاری باب المدینہ کراچی نمبر 59 جی. حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں بچیوں کی ولادت ہوئی. دو انبیاء کرام کے نام بتا جن کے ہاں بیٹیاں ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کوئی اور اگر بتا دیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد شکیل اتاری باب المدینہ حیدرآباد سے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے نبی ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والا, اور ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس باب المدینہ کراچی سے. عمر ہے تقریباً 64 سال. ایک تو حضرت لوط علیہ السلام ہے اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام. جواب درست ہے. نام نہیں بتایا, عمر نہیں بتائی, مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا. وہ عمر بتائی 74. اچھا بتائی, نام بھی بتایا 74. ہاں 74. 64. مدنی فیس نہیں بتائی بابا. مدنی فیس مسافروں میں 12 ماہ چل رہا ہوں ابھی. 12 ماہ میں جاری ہے آپ کا سفر؟ جی. کیا شان ہے آپ کی, ماشاء اللہ. تو 25 ماہ کرنے کی اجازت ہے ویسے, وقفے مدینہ کی بھی چھوٹ ہے آپ کو. اور بولو انشاءاللہ کوشش. یہ مکمل سیٹ مدنی لباس اور سب سبز امام شریف. سبزمانیوں کا مجموعہ بغداد شریف کی طرف. ماشاء اللہ مبارک ہو. فیضان رمضان. صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ دکھاتے ہیں آپ کو. دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. مسلمانوں سے ملاقات کروائیں گے جو مشقت میں محنت میں بھی روزہ رکھتے ہیں. الحمدللہ روزے بھی ہمارے ماشاءاللہ پکنے بھی رہتے ہیں اور نمازیں بھی ماشاءاللہ. گرمیاں بھی ہوتی ہیں بھلے سردیاں بھی ہوں, تو اپنا جو ہے روزہ انشاءاللہ ایمان کا روزے بھی رکھتے ہیں رمضان میں, یہ کام بھی کرتے ہیں. روزہ سارے رکھتے ہیں روزے. مسلمان ہے ہمارا فرض ہے روزے رکھنا, یہ تو کچھ نہیں ہے جو ہے آگے کو بندہ رکھتا ہی نہیں ہے. آج کل دیکھ رہے ہو اونچی اونچی ماروں میں بیٹھے ہیں, فلوٹے میں بیٹھے ہیں, ان کو تو روزوں کی غلطی نہیں ہے. ہم پھر بھی اپنے ایمان میں پکے انشاءاللہ زندگی رہی روزے رکھتے ہیں. جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. خود بھی روزے رکھتے ہیں اور جو بھی یہاں کی عوام ہوتی ہے ہمارا بالکل ان کو اعلان ہوتا ہے کہ آپ آگے ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی کھولو. کھانے مسلمان اللہ معافی دے. روزے رکھنے پورے انشاءاللہ. روزہ رکھتا ہے مزدوری کرتا ہے, رمضان بھی پکڑتا ہے روزہ بھی پکڑتا ہے مگر مزدوری بھی کرتا ہے. اس وقت ہم جو ہے وہ فشری کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ رمضان شریف میں بھی جو ہے نا کام پہ بھی آتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, شرابی بھی بڑھتے ہیں. جو ماہی گیر ہے تو وہاں پر سحری کر لیتے ہیں, وہیں پر افطار کرتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان تو ہم مسلمان ہیں, رمضان تو جہاں بھی ہم ہو رمضان روزہ ہم رکھتے ہیں. الحمدللہ روزے کے بابند ہیں, روزہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں, رمضان کو بھی کام ہوتے ہیں. ایک بھائی ہے یہاں پہ بستا ہے اور میں اٹھاتا ہوں باہر لے جاتا ہوں. اتنی گرمی میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اتنا وزنی. رمضان میں روزہ رکھ کے کام کریں گے. اللہ اکبر, گرمی کی شدت ہے اور یہ اپنے سر پر ٹوکری اتنا وزن اٹھا کر اور یہ اس وقت اپنی منزل کی طرف چل رما دما ہے. میں اس کو اٹھا کے دیکھوں کیا مجھ سے اٹھتا ہی نہیں اٹھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین واقعی بہت وزن ہے, واقعی بہت وزن ہے. روزہ رکھ کے کام کرتے ہوں گے. بالکل ایمان کا اوپر ہے یہ, ہم لوگ ایمان پکا ہے تو بالکل کام کچھ بھی نہیں ہے ہم نے. ابھی دیکھیں رمضان میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا روزہ پھر بھی نہیں چھوٹتا. رمضان میں روزے وغیرہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ روزہ رکھ کے بھی کام کرتے ہیں. جی ہاں, روزہ چھوڑنے والا چیز ہی نہیں ہے نا. یہ بات کی انہوں نے مدنی چینل کے ناظرین کے, روزہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کی سبزی منڈی میں, سارا دن روزہ بھی ہے اور ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں. مشقت ہے نا, یہ کرے گا انشاءاللہ, دل سے کرے گا, لوگوں سے خدمت بھی کرے گا. الحمدللہ رمضان میں تقریباً مزدور روزہ رکھتے ہیں تو انہیں سب کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یہ جو لوگ 100-100 کلو وزن اٹھاتے ہیں, 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا روزہ مسلمان ہے ماشاءاللہ, ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ سے جو ڈرتے ہیں جو بندے ڈرتے ہیں وہ رکھتے ہیں نا. میں ادھر مزدوری کر رہا ہوں, بڑی بڑی بوری اٹھاتا ہوں, محنت کر رہا ہوں. سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ روزہ رکھے گا. گرمی تو جتنا گرم ہوگا اتنا مزہ ہے روزے میں. روزے کا مزہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ جیسے ہی پیاس لگی ہے تو شام کو روزہ کھولنے میں بہت مزہ آتا ہے. فروٹ منڈی میں حاضر ہے. پیاز بھائی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. کیا کیا کام کاج کرتے ہیں؟ محنت مزدوری. گرمی نہیں محسوس ہو رہی آپ کو؟ مزدور کو کیا گرمی محسوس ہوتی ہے. شکر الحمدللہ روزہ رکھا. روزہ رکھ کے آپ کو کیا سکون ملتا ہے؟ کیا سکون یہ ملتا ہے, ہمارا پیٹ کا صفائی ہو جاتا ہے, میرے جسم کی صفائی ہو جاتا ہے. یہ ہم لوگ جسم کی قربانی دیتے ہیں اللہ کو. پٹان جانے رمضان جانے. روزہ رکھو تحریک, روزہ رکھو تحریک جاری رہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ہمارا نام مرحان ہے, ادھر پیٹی اٹھا رہا ہوں, روزہ بھی رکھ رہا ہوں. یہ فرض ہے, ہم پورا کریں گے مرنے تک پورا کر لیں گے. منڈی میں بہت سارے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, پورا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو آخر کیا ان کی کیا چاہت ہے, ان کی کیا ایسی محبت ہے؟ چاہت ہے جس کو آخرت کو اور موت کا وہ ہے وہ تو رکھیں گے بھیا. جس میں بھی گرمی ہو, جس میں بھی کچھ نہ بھیا وہ تو رکھیں گے بھیا. جس کو اللہ کو خوب آڈر نہیں وہ تو نہیں رکھیں گے بھیا. سر گرمی تو جیسی بھی ہے آتی ہے, روزہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے جب تک سانس ہے جسم کے اندر. جی میں سارے لوگ روزہ رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے سب لوگ جو لوگ محنت کا شکر. آپ کا روزہ ہے ماشاءاللہ, میرے کو بالکل روزانہ روزہ رکھ کے یہ کام کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ہم روز. گرمی لگتی ہے؟ گرمی بھی ہے پر ہم نے ایمان سچے کر کے اپنا روزہ نہیں چھوڑتا ہے. میں تو مدنی چینل دیکھتے پھر میں نے روزہ اپنا ایک نہیں چھوڑا. یہ شب و روز کئی ایسے اس میں ہمیں عاشقان رسول نظر آئے جو دھوپ میں کام کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں مگر روزہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی, یعنی کہ یہ اس سے روزے کی تحریک ملتی ہے اس سے. دیکھنے والوں کو. اب یہ کہ سوال وہ گرمی لگتی ہے جی ہاں, یہ سوال رسکی ہے, یہ اس میں دوسرے نے تو صحیح کا جواب دیا, سچا جواب دیا, اب اس نے بھی سچائی دیا ہوگا, اس کو نہیں لگتی ہوگی, لیکن قرینے کے خلاف ہے یہ کہ کسی کو گرمی میں گرمی نہ لگے. تو پھر اس میں بول دیتا بندہ کہ نہیں ہم کو گرمی نہیں لگتی ہے, حالانکہ گرمی لگتی ہے, لگنے کی چیز ہے, سردی سردی میں سردی لگتی ہے, کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن لگتی ہے. ایسا سوال نہ کیا جائے جس میں بندہ جھوٹ میں جا پڑے, اس میں اگر ایڈیشن ممکن ہو تو, ممکن تو ہوتا ہے, وہ حصہ نکال دیا جائے سوال کرنے والا, کہ یہ بھی تربیت, پھر سوال کی تربیت ہوتی رہی ہے. جیسے ہم تو منع کرتے ہیں کہ یہ بھی مت پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, اور جھوٹ بول, یا تو جھوٹ بولے گا میں پڑھتا ہوں, یا بولے گا کہ نہیں پڑھتا ہوں, تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا اس کے. نماز کی ترغیب دیتے رہے, مدنی چینل دیکھتے ہو گے نہیں, تو گھبرا کے بول دے گا دیکھتا ہوں, حالانکہ نہیں دیکھتا ہوگا, یہ جھوٹ بولنے کا خطرہ ہے. ہم یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہے. پاپا یہ جو اتنی مشقت کے دوران بھی روزہ نہیں چھوڑتے الحمدللہ, تو وہ افراد وہ مسلمان کے جن پر اتنی مشقت نہیں ہے, جو ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں وہ روزہ چھوڑتے ہیں, تو ان کے لیے اس میں کیا درس ہے؟ سیدھی درس ہی درس ہے کہ در ٹھنڈک میں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو روزہ آسان ہوتا ہے بہ نسبت مشقت کے, لیکن مشقت کرنے والے یہ مشقت کے عادی ہوتے ہیں, غفلت کرنے والے غفلت کے عادی ہوتے ہیں. بہرحال روزہ تو فرض ہے اور وہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہے. صلو علی الحبیب. سوال یہ آیا ہے پاکستان اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن میں دو گھنٹے کا فرق ہے, تو چاند ایک دن پہلے کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے. ہاں بھائی, کیوں نظر آتا ہے ایک دن پہلے؟ علم فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں, تو قدان ہوتے ہیں, یہ شاید بتا سکیں, مگر ان کا جو بھی ہے یہ ایک ان کی تھیوری ہوتی ہے. یہ تھیوری ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور یہ کنفرم ہو, بس وہ ہمیں حکم شریعت ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز ہوا, اور چاند جب ہوا دوبارہ تو پہلا چاند تو رمضان کی رخصت ہوئی. روزہ شروع کرنے ہیں چاند دیکھ کر, یا اس کی جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گواہی کے, تو یہ چاند ثابت ہوگا. باقی جیسے کہ وہ چلاتے ہیں تو قدان 29 کا ہوگا, 39 کا ہوگا, وہ یوں ہے, اور اس کے پورا نقشہ بناتے ہیں, اتنی عمر ہے اور اتنی عمر ہے, ٹھیک ہے سمجھے. ہم نے تو جب سے پیدا ہوئے نا وہ چاند دیکھا ہے, ہزاروں لاکھوں سال پرانی نہ لاکھوں سال پرانا, یہ بہت بڑی عمر کا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اس نے زیارت کی ہے. البتہ خیر یہ ان کی لینگویج میں عمر ہوتی ہے کہ ایک دن کا چاند, دو دن کا چاند, تو ان کی جو بھی لینگویج ہو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ ایسے حساب کتاب رمضان کے موقع پر, عید کے موقع پر یہ چلانا جو ہے نا, یہ امت کو بعض اوقات مس گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ ایسی قومیں پائی جاتی ہیں کہ جو کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہیں, اسلامی مہینے کیلنڈر کے حساب سے چلاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اسلامی مہینے کیلنڈر سے نہیں چلتے, بلکہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ چاند کی رویت ثابت ہو, اس کا دیکھنا ثابت ہو شرعاً, اس کی گواہیاں گزرے, جو بھی ایک پورا اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس چیز سے عیسائی مہینہ شروع ہوتا ہے. بلکہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کا چاند تلاش کرنا یہ فرض ہے, فرض کفایہ ہے, جب تلاش کرے گا فرض کا ثواب ملے گا. جواب دیجئے وہ کتنے مہینے ہیں اور کون کون سے ہیں کہ جس کا چاند تلاش کرنا فرض کفایہ ہے؟ یہ کون جواب دے گا؟ مدنی شخصیات. یہ دے دیں گے, دے دیں گے, چلو دینے دو, چلو مدنی شخصیات. یہ یہاں بھی ہیں لیکن اب مدنی شخصیات سے بھی میری مطلب ہے برادری ہے، ان سے کوئی اور کر لیں گے مدنی شخصیات سے، بھلے نیچے سے جواب دے دیں۔ چلیے جواب دیجئے، وہ بھائی کتنے مہینے کون کون سے کہ جن کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسنین اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جواب ہے رمضان المبارک کا چاند، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ، یہ پانچ ہو گئے، تین پوچھے تین معلوم کرا تھا۔ کتنوں کا دیکھنا واجب ہے اور کون کون سے؟ سوال یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں واجب لکھا ہوا ہے، فتح رضویہ میں فرض کفایہ شعبان کے لیے لکھا تو ہے، جزیہ تو دیکھا ہے۔ چلو ایک مہینے کا نام پانچ مہینے جن کا چاند دیکھنا ضروری ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالحجہ۔ کیا رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ؟ مدنی تربیت گاہ پر اس کو ان کو تھوڑا روک لیا جائے تو، یعنی یوں ہے مطلب بےچارے بھول گئے، تھوڑی تربیت ہو جائے گی تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ہمارے ایک نیپال سے آئے ہیں اعتکاف کے لیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبدالرحیم اتاری نیپال سے پوری ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے جواب ہے رجب، شعبان، ذوالقعدہ اور رمضان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذوالحجہ اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رب نواز قادری اولیاء ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوئے ہیں۔ رجب شریف، شعبان شریف اور ذوالحج شریف اور محرم شریف اور جو ہے کہ شوال، جو مزاج یار میں آئے، رجب سے محبت ہے ایسا لگتا ہے، ماشاءاللہ ہے محبت کرنے والا مہینہ رجب، اللہ کا مہینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچ مہینے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، ان میں سے ایک شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بابو ان کو کیا تحفہ دیں گے؟ یہ ہوں گے شاید طالب علم ہوں گے جامعۃ المدینہ کے۔ جی بتائیں۔ جی فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں پڑھتا ہوں، یعنی مرکزی جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، پانچویں درجے میں بھی گیا۔ پانچواں درجہ، پانچ مہینے، کیا شان ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس بھی پیش کر رہے ہیں اور یہ کتاب جو اوقات نماز برائے پاکستان، اس میں کافی ملکوں کے جو ہے نام اوقات وغیرہ ہے، حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ آٹھ دن میں پڑھ سکتے ہیں تو میں یہ بھی ان کو دے دیتا ہوں فیضان رمضان۔ سبحان اللہ لبیک۔ مدنی مذاکرے کے علاوہ لبیک ان فارغ اوقات انشاءاللہ عز و جل۔ بابا جان دعا فرمائیے گا میرے اور میرے والدین کے لیے۔ اللہ آپ کو، آپ کو آپ کے والدین کو بے حساب بخشے، آمین۔ اور یہ اب آپ کو بھجواؤں کس طرح میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اچھا آپ کے شاگرد ہیں؟ اچھا چلو وہ دوسری دے دوں گا۔ چلو میں یہ ابو محمد طاہر کو دے دیتا ہوں۔ ہاں یہ کچھ درس کا آپ بتا رہے ہیں؟ اچھا کتار والوں کو درس دیتے تھے جب میری ملاقات کے لیے لائن لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب بھی اچھا ماشاء اللہ درس چاہیے، واہ بھائی۔ چلو بھائی ان سے لے لیجیے گا۔ اس کو یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، ویسے شعبانہ کا یاد رکھ لیا جائے تو اب یہ کہ آخر سال تک۔ ذوالحجہ شعبان رمضان ذیقہ ذوالحج شعبان رمضان شوال ذیقہ ذوالحج پانچوں مہینے مسلسل ہیں. سوال یہ آیا ہے پچھلے دنوں اس پر کسی نے کلام بھی کیا تھا بابا, لگتا ہے یہ بھی کوئی پرابلم آ گیا ہے معاشرے میں. کہتے ہیں موبائل کے عاشقین ٹائلٹ میں بیٹھ کر موبائل فون استعمال نہیں ہوتے, کیا وہاں پہ زیادہ بیٹھنے سے کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟ جی ہاں, پائلس کا اندیشہ رہتا ہے, پھر گندا کام ہے یار, ادھر بولنا پھر السلام علیکم تو جواب, اور یہ بھی ہو سکتا ہوتا ہو پھر اللہ کا نام بھی نکل جاتا ہو, ویسے بھی بات کرنا مکرو ہے اس صورت میں جبکہ یہ ایسی جگہ پر ہے حمام میں استنجا خانے میں, تو نہیں وہاں بات نہیں کرنی ہوتی. اب خاموش کہیں تو رہو یار, کہ نیند میں بھی بولتے ہو, خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی مطلب اللہ اور رسول کے نام بھی آ ہی جاتے ہوں گے. تو یہ کہ نہیں یار کیسا نہیں کیا کرو. یہ سوال کیا ہے کہ کیا مردے سے ملاقات ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو ملاقات کرنے کا آسان وظیفہ ہے شاید فرما دیجئے. وہ تو ایک واقعہ اس کا لکھا مکاشفت القلوب وغیرہ میں کہ وہ ایک عورت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میری ماں فوت ہو گئی ہے, اچھا ماں آئی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو طریقہ بتایا, چار رکعت نفل پڑھنے کا, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر نکال, سورہ تکاثر حشد یہ پڑھو, دیکھ کر اگر وہ مل گیا تو واقعہ عرض کرتے ہیں. اب مطلب اس طرح اگر خاندان کے مردوں کو دیکھنے کی جو ہرس ہے نا یہ اچھی نہیں ہے, اگر اس کو عذاب میں دیکھ لیا تو آپ کو صدمہ ہوگا. آج کل کردار کیسا ہے لوگوں کا, کردار اپنی جگہ پر ہے, ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے, پھر کوئی دیکھ لیا تو وہ خواب ہے, حجت تو ہے نہیں شریعت میں, یا وہ آ ہی گیا آپ کا عزیز اور اس نے آپ سے اچھے حال میں ملاقات کی اور یہ پوچھ لیا آپ سے تم کب آ رہے ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ یا کہہ دیا کہ تمہارا ٹائم پورا ہو رہا ہے تو پھر نیند اڑ جائے گی, پھر نیند اڑے گی تو جینا دوبھر ہو جائے گا پھر. تو اس لیے نا مطلب اس میں آپ میرا انقص مشورہ ہے کہ اس کی کوششیں نہ فرمائیں. دیکھو بھائی, جن کو اس معاملے میں عملیات کا شوق پیدا ہوتا ہے, تعویذات عملیات اوراد وظائف جن قابو کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, قلب تسخیر جس کو یہ لوگ عموماً کہتے ہیں, دلوں کو جیت لینا ملا دینا, بہت ساری چیزیں یہ ہیں, تو اگر اس طرح اگر کسی کو شوق پیدا ہو کہ میں یہ کام کروں تو اس معاملے میں آپ ان کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ سن نہیں پایا میں, سوال دوبارہ کیجئے کہ جن کو یہ شوق, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ مردوں کو دیکھنا تعویذات, مطلب جیسے کہ وہ بابا بننے کا جس کو شوق ہوتا ہے, میں سمپل سی بات یہ کروں کہ پھر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو جن کا وہ کر لوں گا, تو پھر اس معاملے میں اوراد و وظائف بتا دیجئے, یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے, ابو رمضان, تو اس طرح کا مطلب کہ جن کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول عطا فرما؟ پھر سن نہیں پایا میں, ذرا مصروف ہو گیا تھا, غلط ہی میری یا لوگ مصروف کر دیتے ہیں مجھے, یوں بھی ہوتا ہے. چلیے عرض یہ کرنا ہے بابا کہ بعض اسلامی بھائیوں کو جب اس طرح مدنی ماحول یا مذہبی ماحول میں آتے ہیں تو انہیں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی عملیات کریں، یہ جن قابو کریں، فلاں کریں، کوئی ایسے اوراد و وظائف بتاؤ کہ یہ بھی نظر آئے وہ بھی نظر آئے، تو ادھر بھی اڑیں ادھر بھی اڑیں. تو اس اسی سوچ جہاں پیدا ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ سوچ نہیں بنانی چاہیے، ایسی سوچ والے پھر ٹکتے نہیں ہیں یہاں، یہ کسی بابا جی کو آخر یہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہاں جا کر یہ کچھ کر لیتے ہیں، بابا جی بتا دیتے ہیں، بعض بابا جی بتا دیتے ہیں، پھر بعض اوقات ان کے ماں باپ پکڑ کر لاتے ہیں. اور میرے پہلے تو میری یہ سب حفاظت امور کے اور مسائل نہیں تھے اس وقت، تجربہ ہوتا تھا، پکڑ کے لاتے تھے اور گھر کے پاس وہ گھیرا اور یہ تم نے کوئی وظیفہ بتا دیا ہے اور یہ ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے، جو ہوتا تھا وہ اسلامی والا ہے، وہ بےچارا پکا اتنا ہوتا نہیں، ہتھے چڑھ جاتا کسی کے، مرید بھی ہو جاتے ہیں، اتاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اتار کو چھوڑ کر کسی دکاندار کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کہ تمہارا مرید ہے، تم نے کوئی اس کو وظیفہ دے دیا. تو یہ تو اس طرح کے کیس تو پہلے ہوتے تھے، اب بھی خواب بڑھ گئے ہوں گے کیس، اتنی بڑی دنیا پڑی ہے لیکن اب مجھ تک پہنچنا مشکل. تو لیکن یہ بیچارے خود بھی تکلیف اٹھاتے ہوں گے اور دعوت اسلامی کو بھی بدنام کرتے ہوں گے، پورا محلہ خلاف ہو جاتا ہوگا دعوت اسلامی کے کہ اس کو ایسا وظیفہ دے دیا ان لوگوں نے، حالانکہ اس میں دعوت اسلامی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ اس طرح کے وظیفے تھے، ہمارا شجرا تو چھپا ہوا تھا مل جاتا ہے اس میں مکتبۃ المدینہ، تو اس میں کون سا ایسا وظیفہ ہم نے دیا ہے کہ 40 دن تک یہ بیٹھے بیٹھے اندھیرا کر کے یا کسی قبرستان میں جا کر اکیلے بیٹھ کر یہ وظیفے کھینچو، یہ کہاں ہے اس میں اس طرح کے، یا اس طرح موکل کو قبضہ کرو وغیرہ وغیرہ، ہمارے انداز یہ نہیں ہے. اور اس طرح کا شوق آپ بھی نہ بڑھائیں آگے، اور جن قابو کرنے کے بجائے اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں. نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ مانے مگرمچھ، ازدہا یہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو سانس میں بکرا بھی کھینچ سکتا ہے، بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، اس کو ازدہا بولتے ہیں. شیر نر شیر، نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا. نفس امارا وہ نفس جو نفس کی بھی قسم ہے نا، تو نفس امارا وہ نفس ہوتا ہے کہ جو برائی پر ابھارے، گناہوں پر ابھارے، تو اس کو مارنے کی ترکیب کریں، یہ بوتل میں بند ہو جائے. اور جنوں کو بوتل میں، ایک جن کو بوتل میں بند کر بھی دیا نا، پورا خاندان چڑھائی کر دے گا تو بابا جی پھر ٹاٹا کر دے گا آپ کو، اگر کوئی سر پھرا جن ٹکر گیا تو. یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، آپ مطلب نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت اپنے آپ کو بھی دیں، دوسروں کو بھی دیں، سنتیں عام کرے، اسی میں بھلائی. اب میں بھی جیسے میں بابا جی بنا ہوتا، ایک بات ہے، تو اتنی مخلوق ابھی تک کم از کم میرے پاس نہ ہوتی، نہ اتنی عزت ہوتی، نہ شہرت ہوتی، اللہ راضی ہو جائے. ایک میں سمجھانے کی ریس کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میں نے وہ لائن نہیں دی بابا جیوں والی، تعویذات تو میں بہت دیتا تھا لیکن میں نے کوئی اس کے لیے چلا نہیں کیا، نہ کچھ مطلب اس میں کوئی وہ لمبی جوڑی تک ترکیب نہیں میری، کچھ مختصر تھی. پھر مجلس ہماری بن گئی، رو تعویذات دے رہی اور اس طرح میں نے اس میں کودا رہی اس لائن میں، نہ کسی سے میں نے تربیت حاصل کی، کسی استاد بھی نہیں بنایا اس میں کہ میں بھائی جن پکڑنا چاہتا ہوں فلاں کرنا چاہتا ہوں. نفس کو دبانے میں کامیاب ہو جائے، اس کو بوتل میں بند کر دینا، یہ بہت ستاتا ہے، زندگی بھر اس سے لڑائی کرنی ہے. یہ بوتل میں بند بھی ہو جائے نا، مطمئن نہیں ہونا ہے کب بوتل توڑ کے نکلا ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب بگڑے بنا گے کب دل پہ بلا گے امید ہے آسی کو سرکار آسی کو سرکار نبھاؤگے کب آئے گا جگا جاؤ ہدایت یہ پڑی ہوگی کب آئے گا سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ سنا دوں اور جو حکایت جی بابا حسن بصری والی ایک حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک دعا سکھلائی. اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا، ڈامر تارکول. اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں. عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنایا. آپ بہت غمگین ہوئے. کچھ عرصے بعد حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا. وہ کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی. آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح یعنی نیک آدمی گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. یہاں نیچے لکھا ہے نقطہ، غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے. کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار زمزم نگر کے ہیں، ہمارے بنگلہ دیش میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے مدنی کام کی دھومیں مچائی ہیں، قاری ایاز. ان کے والد صاحب ہیں محمد اقبال اتاری. میری ابھی اطلاع کے مطابق جمعہ بعد مغرب ان کا انتقال ہو گیا. تو دعائے مغفرت اگر ہو جائیں گے. جمعہ جا چکا تھا. جی ہاں، آج جمعہ بعد مغرب. ہاں تو یہ ہفتہ شروع، یعنی ابھی آج ہی ہوا انتقال ان کا، رات شروع ہوئی. تو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرحوم اقبال عطاری کو غریق رحمت فرما. یا اللہ، مرحوم کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. پروردگار، مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ، مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. مرحوم کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی قاری ایاز اتاری اور تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین. صبر و ہمت سے کام لیجیے. ہو واویلا نہیں مچانا ہے اور اپنی زبان کو بھی سب نے کنٹرول رکھنا ہے کہ بعض اوقات ایسے موقع پر شیطان جو ہے نا وہ برگلاتا ہے اور بندہ کفریات بھی بک دیتا ہے. مثلا کسی کے موت پر اس طرح بھی کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا، نعوذ باللہ. یا کہیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا. تو یہ دونوں کفر ہیں, اور ایسے کفر ہیں کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, ایمان بھی گیا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ بکنے والا. جب تک انہیں گئے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے اسلام میں داخل نہ ہو, اور نکاح تھی تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. بیعت تھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی. اچھا اسی طرح بعض وہ نیک آدمی ہوتا نا اس پر بھی کفر بک دیتے ہیں لوگ. کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے گا نا, یا ایسا شخص جس کو نیک سمجھتے ہیں, نیک ہو یا نہ ہو, تو یوں بولتے ہیں ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بلا لیا. نعوذ باللہ, یہ بھی کفر ہے. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالی کے. تو اس لیے زبان کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں جس سے بندہ بے خیالی میں کفر بک جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ علم بھی فرض ہے اس کا بھی, ایمان اپنا بچانا چاہیے. اللہ بچائے گا, ہمیں علم حاصل کر کے اپنے طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ نعوذ باللہ کفر میں نہ جا پڑے. میں بعض اوقات ہوتا خود کفر نہیں بکتا, یعنی کسی نے بک دیا کہ مثال کے طور پر کسی نے بول دیا کہ یا اللہ تجھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا. اب یہ بھی کفر ہے, صریح کفر ہے, کھلا کفر ہے کہ اللہ کو بے رحم کہہ رہا ہے. تو اب سننے والا کیا کہتا, صحیح کہہ رہے ہو, نعوذ باللہ, سمجھ کر یہ کہہ رہا کہ صحیح کہہ رہے ہو, ہاں ہاں. تو یہ بھی گیا, اس کا ایمان بھی برباد ہوا, اس کا بھی کنڈا ہو گیا. اب جن کے معنی پر نظر نہیں ہے, میں ایک مثال آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, معنی پر نظر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کسی نے یہ کہا اور اس میں گویا کہ اس نے اللہ کو, پر اس نے اللہ کو بے رحم کہا. نہیں نہیں نہیں نہیں, میری مراد یہ بے رحم نہیں, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, نا نا نا نا نا, یوں کر کے جیسے کہ اگر کوئی اس طرح جملہ جیسے لوگ سنتے سنتے بول دیا, کسی نے سنتے آ رہے تھے بھائی خاندان میں کوئی بولتا تھا, اب اسی طرح کسی نے یہ سنے سنائی جملہ زبان سے نکال دیا, اب کسی اہل علم میں اس کی توجہ دے رہے یار آپ کیا بول رہے ہو, اللہ تعالیٰ کا بے رحم کہہ رہے ہیں, یہ تو کفر ہے. نہ نا میری مراد یہ نہیں ہے, میری مراد یہ نہیں. وہ اس طرح اگر کوئی نہیں, اب مراد بھائی نہیں چلیں گے. اچھا یہ ایسا جملہ ہے کہ یہ تو بآسانی سمجھ میں آ رہا ہے, تعویل اس میں نہیں ہے کہ یا اللہ تجھے اس کے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا. اگر اس میں بولے کہ میں ظالم نہیں بولتا ہوں, اللہ کو بے رحم نہیں بولتا ہوں, تو ترس مانے رحم, ترس نہیں آیا. یہ جملہ کتنا واضح ہے, تھوڑی بہت بھی جس کو سمجھے نا, آدھا پاگل بھی سمجھ جائے گا کہ یہ جملے کے معنی کیا ہے. لہجہ بھی تو ہے نا کہ اعتراض والا لہجہ, تو جو بعض وقت لزوم کا جہاں حکم ہوتا ہے نا, وہاں تعویلات کی بھی گنجائش ہوتی ہے. جہاں صریح کفر ہوتا ہے, معنی بالکل واضح ہوتے ہیں. تو جن کو علماء نے مطلب لکھا کہ یہ صریح کفر ہے, اب کسی نے اللہ کا انکار کیا اور کسی نے بولا کہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے, اے میری مراد یہ نہیں تھی, اب یہاں کیا مطلب مراد کا کیا ہوگا, صاف تو جملہ ہے اس کا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں تعویل ہوتی ہے, بعضوں میں نہیں ہوتی. تو یہ جملے جو میں نے مثالیں دی نا, یہ اس کو ہمارے علماء نے اس کو صریح کفر قرار دیا ہے, اور یہ ہیں اس میں اپنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں. یہ پڑھنے کا اگر سارے نیت کر لینا, یہ سب حاضری ناظر مدنی یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جتنے ہیں نا, کوئی ایسی بابا صورت ہو جائے جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس کم از کم یہ کتاب ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. آج ہم ان کو جیسی تحریک چلائیں, ہمارے مولمین وغیرہ یہ لیں, اور جب جب موقع ملتا رہے, جیسے مدنی مذاکرہ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا جدول نہیں ہے, تو اس کتاب سے کچھ تک کچھ صفحات پڑھیں, بہت معلومات ملے گی. المدینہ لائبریری اپنی بنی بھی ہوگی, جی, سب کو پتا بھی ہوگا شاید, جی. تو وہاں بھی یہ کتابیں ہوں گی, وہاں یہ کتابیں کچھ پتہ نہیں اب کتنی ہوں گی. پڑھنے والے بنے اور دنیا بھر کے لیے خرچہ کرتے ہیں, ہر کام کے لیے خرچہ کرتے ہیں, تو یہ تو اتنی مہنگی تھوڑی 150 روپے دیا تھا کہ اب کتنا تھا, 230 اب 230 ہے, ہاں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو 230 روپے دیا, کوئی اتنا بڑا تم کوئی اتنی بڑی رقم تو اس دور میں تو شاید نہیں ہے. یہ 230 روپے ہزاروں روپے اڑاتے ہیں کھانے پینے میں, باپا یہ ہمارے معلمین جو ہیں ماشاءاللہ جس بات پر آپ توجہ دلاتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کی بڑی حیرت انگیز کارکردگیاں آ رہی ہیں, جیسے تھال صاف کرنے کا آپ نے جو فرمایا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے واپس دیتے ہیں یوں لگتے ہیں جیسے تھال ہی دھلا ہوا ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ایک حلقہ جس میں تقریباً 250-300 اسلامی بھائی تھے, 100% انہوں نے اپنے تھال دھو کر بھی ہیں, یعنی اس طرح سے صفائی کا ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے تو کل سے ہمیں کارکردگیاں ملنا شروع ہو جائیں گی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ کفریہ کلمات کتاب جو ہے وہ اس کا یا آپس میں کوئی ایسا مدنی حلقہ بھی لگانے کی ترتیب بنا لیں گے, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی کارکردگی دیں گے. مطالعہ کریں مدنی حلقہ نہیں, پھر اس میں سوال جواب شروع ہوں گے. نہیں نہیں, مطالعہ کرنے کا جو مطالعہ کا حلقہ خود پڑھے, خود ہی پڑھے, پوچھے کوئی تو علماء کا حوالہ دے, کدھر پہلے سننے سے پوچھ لو. مطالعہ یہ علماء تو عام طور پہ نہیں ہے ہمارے پاس, ان حلقوں کے جو نگران ہیں جی, ہر مدنی کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دار الفتح اہل سنت کو مدنی انعامات میں بھی ہے نا, ہمارا سالانہ مدنی انعام ہے, اس میں ہم نے ایک ہر سال پوری کتاب پڑھنی ہے. یہ جی بابا جی جی ماشاء اللہ. یہ سفر مدینہ والوں کے لیے, عمرے کی ٹکٹ والوں کے لیے اعلانات وغیرہ, نام چار بیڈیو نام, جزاک اللہ. جواب گنو, جواب دیجیے, پہلے چار نام سن لیتے پھر جواب دیجیے. محمد قاسم ولد منیر مرکز الاولیاء, محمد قاسم ولد منیر مرکز الاولیاء, ماشاءاللہ مرحبا. محمد شہزاد ولد تاج مرکز الاولیاء. نہیں یہ شہر کا نام نہیں ہے ان کا. اچھا یہ شہزاد تاج جو ہے ان کا شہر کا نام نہیں ہے. محمد شہزاد ولد تاج, جزاک اللہ. محمد شہزاد ولد تاج, محمد شہزاد ولد تاج. زین العابدین اتاری ولد منور حسین اتاری باب المدینہ, زین العابدین اتاری ولد منور حسین اتاری باب المدینہ, زین العابدین اتاری ولد منور حسین اتاری باب المدینہ. محمد عرفان ولد نورنگ شہر کا نام, کوئی دال ہا واو رہی ہے لکھو دھوری. محمد عرفان ولد نورنگ دھوری, محمد عرفان ولد نورنگ شہر دھوری. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے سے پہلے سن لیجئے, کل ہفتہ ہے اور پہلا ہفتہ جو ہے نا انگریزی مہینے کے حساب سے, کیونکہ وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, مگر یہ اتفاق ہے رمضان المبارک کا بھی کل پہلا ہفتہ ہے. تو ہر مہینے کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کا یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں سننے کی ان کی ترکیب ہوتی ہے, اور ان کے سوالات کچھ چلائے جاتے ہیں ان مدنی منیوں کی آوازوں میں, مدنی منوں کی آوازوں میں اس طرح. تو اسلامی بہنوں کو خاص آپ پیغام دے دیں اپنے گھروں میں بھی کہ کل مدنی چینل پر یہ حاضر رہیں. جواب دیجئے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ اور جواب کون دیں گے؟ جس کو نہ آتا ہو ہمارے مدنی تو بتا دیں گے, تاکہ جو جمعے کا خطبہ غور سے سنتا ہو نا وہ بتا دے گا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ بابا ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں, ان کا مدنی حلقہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا یہ بتانا چاہتے ہیں؟ جی واہ ماشاءاللہ. تو یہ اشارے میں کیسے بتائیں گے؟ جی یہ بتا رہے ہیں, ترکیب ہے پوری بابا, ترجمانی ماشاءاللہ مرحبا. یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ بھی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے جو خطبے میں ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے. جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کنیت ابو عمر ہے. میں ان کو بٹھا لو مدنی تربیت گاہ پہ, ان کو ضرورت ہے اعراب سمجھنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بن عفان. ان کو بھی رکھ لو بھائی, سنبھالتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت ذوالنورین. مرضی والے آپ. اچھا رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ذرا جلدی جواب دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیس محمود عطاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر ہے. جواب درست ہے. طالب علم خوش ہے. مرکز الاولیاء میں امامت کورس کر کے ادھر آیا. امامت کورس کیا آپ نے؟ ہاں تو خطبہ ہو سکتا ہے یاد کر لیا ہو, ماشاء اللہ. اچھا ابو عبداللہ لکھی ہے میرات میں. دونوں درد ہے, دونوں کو تحفہ دو. مرحبا. پہلے ہمارے خصوصی نے ابو عبداللہ کہا تھا. رمضان کی سوٹی بھی ہو جائے جی, اس کے لیے ایک آدھ سوال کر لیں. اور چار نام بھی باقی ہیں ہمارے, نام پکار لیے جائیں. نام کی کیا جلدی ہے آپ کو یار؟ اچھا تو بھلے نہیں, یہ کہاں جاتے ہیں؟ جائیں گے تو رہ جائیں گے. بےچارے سو جاتے ہیں بابا. نہیں تو یہ بےچارو سونا نہیں ہے, جب مدینے چلنا ہے تو پھر اب سووت ہے وہ کھووت ہے, جاگت ہے وہ پاوت ہے. ذرا سوال کر لیتے ہیں. عبد المصطفیٰ عطاری ہیں باب المدینہ سے, کہتے ہیں روزے کی حالت میں گلے پر بام وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملا, چاہے اس ماہ رمضان میں ملتا ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, میں حاضری بھی ضرور دوں گا. اور دو مبارکیں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو رمضان شریف برکتوں والا مہینہ ہے, اس کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. اور دوسرا ہمارے جو اسلامی چینل ہے مدنی چینل, اس کے 9 سال پورے ہونے کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور ایک سوال, کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس کا قرآن پاک میں بھی آیا ہے, ذہن میں ایک کنفیوژن ہے یا سوال ہے کہ قرآن پاک میں آیا کہ اس میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں, تو مختلف ملکوں میں مختلف دنوں میں جو ہے نا عید ہوتی ہے, اور ماہ رمضان بھی ایک دن کے فرق سے کہیں شروع ہوتا ہے. تو کیا یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ ایک ہی رات ہوتی ہے یا ہر افق کے لیے علیحدہ سے ہوتی ہے اور ہر افق کے لیے علیحدہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے. مبارکبادیاں دینے کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ اس میں ایسا ہے کہ یوں تو پھر بہت سارے فرق ہوتے ہیں, نمازوں کے اوقات میں فرق ہوتے ہیں, ایک دن پہلے رمضان کہیں آ جاتا ہے, کہیں دو دن کا بھی فرق ہو جاتا ہے رویت ہلال میں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. عید پہلے جہاں آ گئی تو وہاں تو اب عید کی برکتیں ہیں, اور جہاں رمضان ابھی باقی ہے چاند نظر نہیں آیا, جیسے مدینہ شریف میں اور اس میں ہمارے یہاں ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے اکثر. تو جہاں 27ویں شب ہوگی اور گھڑی گھنٹے کے حساب سے, ہم نے یہاں جیسے اگر روزہ افطار کر لیتے ہیں یہاں, مگر مدینہ شریف میں دو گھنٹے ابھی باقی ہوتے ہیں افطار میں, تو وہاں ابھی دن ہوتا ہے, ہمارے یہاں رات ہوتی ہے. قبولیت کی گھڑی ہمارے یہاں افطار کے وقت جو ہوتی ہے وہاں ابھی نہیں آئی ہوتی, وہ بعد میں آئے گی دو گھنٹے کے. تو یوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو جہاں 27ویں رات ہے لیلۃ القدر, لیلۃ القدر مانے قدر کی رات, تو لیلۃ القدر کی رات یہ جملہ صحیح نہیں بنے گا. جیسے آب زمزم کا پانی, تو زمزم آب زمزم یہ کہنا کافی ہے, یعنی زمزم کا پانی. تو جہاں 27ویں شب آ گئی, اب 27ویں شب ہی کو لیلۃ القدر ہے یہ فائنل نہیں ہے, علماء کے اس میں اقوال مختلف ہیں. تو جہاں لیلۃ القدر آئی, تو ہمارے یہاں جیسے آئی لیلۃ القدر, سپوز کریں کہ 25ویں شب کو آئی, تو اسی طرح کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہیں مطلب یہ کسی اور رات میں لیلۃ القدر ہو. تو جہاں جہاں لیلۃ القدر ہوگی تو وہاں کے حق میں وہ لیلۃ القدر ہوگی, ہے نا, اسی طرح اس کی مطلب وہ معنی بنیں گے. ورنہ ایک وقت میں تو ساری دنیا میں ایک وقت ہوتا ہی نہیں, کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں رات ہے شاید, اس وقت امریکہ میں دن ہوگا میرا خیال ہے, ہاں, تو وہاں تو رات ہے ہی نہیں, رات کے فضائل ہی وہاں بھی وارد نہیں ہے, وہ دن ہے. اور رمضان کی راتیں افضل ہوتی ہیں, اور 10 ذوالحجہ کے دن ہے نا, 10 دن ذوالحجہ کے, اس کے دن افضل ہوتے ہیں رات کے مقابلے میں. تو جہاں جو ہے اسی وقت کے مطابق وہاں یہ ہم مانیں گے کہ فرشتوں کا نزول وغیرہ جو بھی ہے, اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول وغیرہ وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر دلچسپ بات یہ کہ دنیا میں ایسے بھی مقام ہیں کہ جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن, رات تو رات بھی چلی جا رہی ہے, دن تو دن, تو 6 مہینے تک دن ہی دن ہے. تو وہاں بھی نمازیں پڑھنی ہیں, وہاں بھی روزے رکھنے ہیں. تو وہاں کے احکام اس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں کی جو قریب ترین جو ملک ہے یا شہر ہے اس کے حساب سے ان کو چلنا ہوتا ہے, جو میں نے پڑھا ہے یاد پڑتا ہے, تو اس کے اوقات کے مطابق وہ چلیں گے. نمازیں ان کو بھی معاف نہیں ہے, اب وہ رہے تو فجر ہوئی تو فجر پڑھیں گے کیسے, تو یہ وہاں سے وہاں کے حساب سے ان کو یہ سب روزوں کے بھی اسی طرح جو قریب ہوگا اس کے ایسا شہر کہ جہاں دن رات ہوتے ہیں, بھلے وہ ہزاروں میل دور ہو لیکن اس کو جو قریب پڑے گا تو اس کی, اب تو کمیونیکیشن بھی آسان ہے, اب تو بہت آسان ہے رابطے, پہلے بھی مسلمان تو ہوتے تھے, وہ اپنا سب علماء ان کو ذرا رہنمائی فرماتے ہوں گے, علماء ہی کی رہنمائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. سوال کر لیجئے شہزادہ حضور. جواب دیجئے, فرشتوں کے قبلے کا نام کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب کون دے گا؟ جواب کون دے گا؟ یہ ایسا ہے کہ چھ مہینے کے دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی نہ ہو یا ہوتا ہے ایسا؟ چالیس دن کا. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے, بلغاریا وغیرہ کا کچھ چالیس دن کا. اچھا, وقار الفتاوا میں دیکھا جائے, یہ بہار شریعت کا ایک جزئیہ عرض کرتا ہوں, 451 پہلی جلد پیج نمبر 451 مسئلہ نمبر 5, جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر رہے, جیسے بلغار اور دندن کی ان جگہوں میں ہر سال 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں, بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے, تو وہاں والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کی عشاء و وتر کی قضا پڑھیں. بہار شریف کا یہ جزیہ. اچھا, میں نے جو عرض کیا میں نے بھی کہیں پڑھا ہے, اب خدا بہتر جانے, ہو سکتا ہے میری کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو, آپ نے بھی پڑھا یہی؟ اچھا, چھ ماہ والا ہے نا. ہاں, تو مختلف جزیات اور بزرگوں کے علماء کے ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن عطاری, باب المدینہ, سندھ, جیکب بابا اطرا بات سے آپ بارگاہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. شہزاد حضور کے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے, جو کہ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کی جگہ پہ واقع ہے. سدرۃ المنتہا کی جگہ پہ واقع ہے, کاش سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان سے اوپر. کس کی سید میں؟ سبز گنبد کے کون سے مینارے کی سید میں؟ کعبۃ اللہ شریف کی سید میں. اچھا, سدرۃ المنتہا اس جواب میں نہیں بنے گا, اب آپ جواب بنائیے. بیت المعمور کعبۃ اللہ شریف کا نام ہے, جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ ساتویں آسمان سے اوپر ہے. ساتویں آسمان پر ہے. ماشاء اللہ, بےچارے وہ الفاظ تو بھول جاتا ہے آدمی. کعبے کی سیدھ میں, کعبہ شریف جو زمین پر, جو کعبہ شریف جلوے لٹا رہا ہے, اس کی عین سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے, فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. درست مان لیتے ہیں جواب, درست مان لیتے ہیں. اب ان کو کیا مل رہا ہے؟ اس میں کافی سارے رسالے ہیں, یہ رسالوں پر مشتمل یہ ایک پیکٹ جو ان کو, یہ کچھ جواب اگر آپ دے دیں نا, یہ جو میں نے عرض کیا تو وہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا نا, کہ کعبہ شریف کی سیدھ میں, کعبہ شریف کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور واقع ہے, فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. کعبۃ اللہ شریف کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر ہے, جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. ماشاء اللہ, 99 رسالے اس پیکٹ کے اندر موجود. جواب درست ہے. سبحان اللہ, تسبیح مدینہ کم کہتا. یہ بھی کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں بابا؟ بابا الحمدللہ ایک سال پہلے سے 12 ماہ کی نیت ہے, آپ استقامت کی بھی دعا کریں اور والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں. آمین. ماشاء اللہ. یہ سوال چلائیے. میرا نام محمد فائم زاد تاری ہے, میں راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں جمعے والے دن مدنی اتحاد کے سلسلے میں نماز پڑھنے منا جھولی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ نہیں آئی. جمعہ والے دن نابالغ مدنی منا مدنی عطیات کے لیے جھولی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ مدنی منا اپنے شوق سے لگاتا ہے اور اتنا سمجھدار ہے اور دوسرا کوئی بڑا اسلام بھائی بھی اس کے ساتھ ہے تو لگا سکتا ہے, مگر اپنے شوق سے لگا ہے کیونکہ نابالغوں سے مشقت والا کام ہم نہیں لے سکتے. اپنی مرضی سے یہ کرتا ہے تو مدینہ مدینہ قربانی کھالے بھی تو اٹھاتے ہی ہوں گے نا مدنی منع. مدینہ ہی نیچے مت. اچھا یہ مسئلہ اب جو چھ مہینے والا ہے نا ابھی تھوڑا وہ اختلاف کا شکار ہے. بابا فتاوی یورپ میں ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کہاں گیا سر مکے پیشاب یار چور جی لگی یار تو یہ علماء کرام حل کرے گی. اچھا یعنی سوال سے تو ہے کہ کوئی ایسی جگہ زید پہنچا کہ جہاں چھ مہینے کی رات ہے اور چھ مہینے کا دن ہے. اس مسئلے کو حل کریں چلو آپ لوگ مل کے. اب مزید آپ سے کچھ شہزاد و سے کچھ سوالات. آج سلاۃ و تسبیح بھی ہوگی انشاءاللہ. آج انشاءاللہ سلاۃ و تسبیح بھی ہوگی انشاءاللہ. ساتویں رات ہے آج رمضان کسوٹی ماشاءاللہ. اگر وہ چار نام ہمیں مل جائیں تو پھر کیونکہ اس کے بعد بھی قرآن دازی کرنی ہوگی ہمیں انشاءاللہ. بابا کل ایک مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ. جی وہ ہوا یہ کہ قرآن دازی کے لیے جو نام ہم نے یہاں جو سلیکٹ کرتے ہیں تو جن کا نام نکلا نا وہ نام ان کا درست نہیں تھا, یعنی وہ والد کا نام کا فرق تھا. وہ ایسے ذوق میں تھے کہ بےچارے سب سے مبارکبادیں بھی لے لی انہوں نے, اب وہ تھے نہیں وہ. یا تڑپنے میں اضافہ ہوا ہوگا پھر. وہ اب تو تڑپ ہی رہے. بہرحال اب یہ کہ کل کا جو ہوا معاملہ اب وہ کل کا یوں سمجھنے گئے ہمارا قرآن دازی جو ہے نا تھوڑی گیپ آ گیا تھا. تو اگر ہم جن کے نام نکلے تھے اس کا نکلا تو ان کا نام نہیں تھا اور وہ غلط فہمی میں بیٹھ گئے اور اتفاق سے جو نام یہ سمجھ کر آئے تھے نا جیسے حنیف نام تھا تو والد صاحب کا نام فرق تھا لیکن یہ کچھ اپنے والد صاحب کا نام سمجھے تھے تو وہ آخر میں صلاۃ و سلام کے بعد جب ان کے کارڈ چیک کیے تو یہ نہیں تھے. تو بقیہ جو چار تھے تو ایک مشورہ یہ آیا تھا کہ ان میں ہم کل دوبارہ ایک قرآن دازی کر لیں تاکہ ان کے نام کی ٹکٹ تو مل ہی گئی ہے ہم کو. تو انشاءاللہ یہ کہ وہ خوش ہو جائیں گے جن کا نام نکلا تھا. تو کل وہ پہلی جو قرآن دادی ہے اس کو ہم دوبارہ کل یعنی کل دو نام نکالے جائیں گے انشاءاللہ. تڑپنے والے کا کیا ہوگا, رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تڑپنے میں بھی نقصان نہیں ہے نفع ہی ہے. مزید اور دو بڑھ گئی ہوئی ٹکٹ مرحبا 9 سے 11 ہو گئی نا. نہیں تو کل تو انہوں نے کہا پوری ہوگی سب ہو گئی نہیں مگر وہ دو مزید کسی نے دی ماشاء ایک ایک نے مرحبا ماشاء اللہ. رمضان کی شرط رکھی انہوں نے کوئی اس طرح تو نہیں مگر رمضان کا سنت کے بارے میں ٹکٹ ہماری طرف سے بھی یوں ہے پوچھ لیں گے تاکہ ان شاء اللہ پوچھ لوں بعد میں بھی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے ان شاء اللہ. رمضانی کسوٹی کے لیے بھی اسلام میں موجود ہیں. رمضانی کسوٹی اور ہمارے شہزادہ حضور کوئی شے کے بارے میں سوچیں گے. ہمارے اسلام بھائی کو 11 سوالات میں اس شے تک پہنچنا ہے اور 12ویں تک ان کو جواب دینا ہے. جس کے جواب میں نعم ہوگا تو دوسرا سوال بھی اسی کو کرنے کی اجازت ہے. سوال چلائیے وقت چلائیے. جی جی وقت چلائیے. اور یہ چار نام جو لینے تھے ابھی وہ ہو گئے ہیں حضور؟ جی نام لے لیے جائیں تو زیادہ بہتر. چار نام وہ شہزاد حضور سے عرض ہے کہ ابھی کے جو چار نام ہیں وہ لے لیجئے اور اس وقت تک حاجی امین یہ اسلامی بھائی جمع کر لیں, وقت آپ روک دیجئے. اور اسی یہ اسلامی بھائی جمع ہو چکے ہیں, دکھائیں ان کو. شہزاد حضور رہنمائی فرمائیں, اب سوال ہم کریں یا آپ نام لیں گے؟ چار نام. چار نام کا حاجی امین کا مدنی پھول ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. چار نام اگر آپ ان شاء الله. غلام عباس ولد اللہ دتا مرکز الاولیاء. اچھا یہاں ڈال پہ جو وہ توئن بھی لگا ہوئے ڈال, اب ہو سکتا ہے اللہ ڈینو تو مرکز اللہ میں نہیں ہو سکتا. یہ نہیں اللہ دیتا ہی ہے. آگے اچھا جی. مرید علی ولد پریل. مرید علی ولد پریل مرحبا. مدنی تربیت کا پیاز ہے. محسن علی ولد مظفر علی باب المدینہ. محسن علی ولد مظفر علی باب المدینہ. محسن علی ولد مظفر علی باب المدینہ. محمد ناصر ولد احمد علی. محمد ناصر ولد احمد علی. محمد ناصر ولد احمد علی. صلوا علی الحبیب.